choroba hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 marca, jest 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Słupsku, w Stawie utonęła 8-latka. Wystawiał fikcyjne faktury pod opiecznym ośrodka pomocy społecznej. Kilkaset zarzutów usłyszał właściciel sklepu z Rudy Śląskiej. W serwisie też o niezwykłym odkryciu u wybrzeży Florydy. 8-letnia Anita utonęła ratując psa. Na spacer z psami do parku Klasztorne Stawy w Słupsku poszło 4 dzieci w wieku od 8 do 9 lat. Gdy jedno ze zwierząt wpadło do wody, dzieci trzymając się za ręce weszły na lód, mówi dyrektorka szkoły, w której uczyły się dzieci, Danuta Wyrwas. To jest właśnie takie podwójne nieszczęście, tak? Bo gdyby poszli się ślizgać, tak? Czyli wiedzą, że nie wolno, a to robią, to tu nie była taka sytuacja. Tu po prostu dziewczyna ratowała swojego psa, swojego ukochanego psa. Dzieci nie potrafiły pomóc Anicie, nie miały telefonu, a w pobliżu nie było nikogo dorosłego. No jest to takie miejsce, gdzie akurat dorosłych nie ma. Rozmawiając z dziećmi, zadałam im pytanie, czy mieli telefon. No akurat żadno nie miało telefonu i po drodze, jak biegli do rodziców, nikogo nie spotkali, kto by mógł im udzielić jakiejkolwiek pomocy. Rozglądali się, szukali. Niestety nie. Policja pod nadzorem prokuratury ustala okoliczności tragicznego wypadku. Ponad 600 zarzutów usłyszał właściciel sklepu z Rudy Śląskiej, który wystawiał fikcyjne faktury korzystającym z pomocy MOPS-u. Kupował dzięki temu towary, które nie były objęte dofinansowaniem. Sklepikarz brał za to minimum 10% wartości faktury. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Polska dostanie prawie 790 milionów euro z unijnego budżetu na 3 duże projekty infrastruktury drogowej. Pieniądze zostaną przekazane z Funduszu Spójności. 125 milionów trafi na budowę odcinka autostrady S6 między Goleniowem a Kiełpinem w północno-zachodniej części kraju. Ponad 270 milionów euro na sfinansowanie budowy autostrady S17 między Garwolinem a Kurowem we wschodniej Polsce. Natomiast 390 milionów euro zainwestowano w nowy odcinek drogowy na południowy wschód od Warszawy na autostradzie S2, by poprawić przepustowość na obrzeżach stolicy. Komisja Europejska zapowiada odpowiedź na amerykańskie cła na stal i aluminium. Bruksela ma w najbliższych dniach przedstawić propozycję. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu wprowadzi taryfy, by pomóc firmom, które, jak tłumaczył, ucierpiały w wyniku niesprawiedliwych umów handlowych. Beata Płomecka. Zapowiedzi wprowadzenia ceł przez Amerykanów już wiele miesięcy temu wywołały niepokój i niezadowolenie w Europie. Przedstawiciele Unii zapowiadali, że są gotowi do walki z protekcjonizmem gospodarczym. Teraz szef komisji Jean-Claude Juncker nazwał decyzję prezydenta Trumpa oczywistą interwencją, która ma chronić amerykański przemysł. Wyraził ubolewanie i napisał, że będzie zdecydowana odpowiedź. W oświadczeniu szef komisji napisał, że Unia nie może bezczynnie przyglądać się niesprawiedliwym środkom stosowanym wobec europejskiego przemysłu, które są zagrożeniem dla tysięcy miejsc pracy. Wcześniej mówiło się nieoficjalnie, że jeśli prezydent Trump zamknie rynek dla europejskiej stali, Unia będzie chciała obłożyć wysokimi cłami bourbon, sok pomarańczowy i nabiał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec niecodzienne indiańskie odkrycie sprzed aż 7000 lat u wybrzeży Florydy. O szczegółach Jan Pachlowski. Miejsce to zostało przypadkowo znalezione przez nurka amatora. Szukał on w nim zębów rekinów, ale natknął się jednak na ludzką szczękę. Oddał ją do badań, okazało się, że należy ona do człowieka prehistorycznego. Zaczęto wówczas sprawdzać dno Zatoki Meksykańskiej 275 metrów od brzegu. Podwodny cmentarz zajmuje powierzchnię około 3000 metrów kwadratowych. Zachował się w świetnym stanie. Znajdują się tam ludzkie szczątki, drewniane słupki, a nawet fragmenty tkanin. Naukowcy mają nadzieję, że znalezisko pozwoli poznać historię pierwszych mieszkańców Florydy. Stanowe władze współpracują w tej sprawie z miejscowymi plemionami indiańskimi, aby zapewnić właściwe traktowanie ludzkich kości. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Nad Polskę wciąż napływa mroźne powietrze z nad Arktyki. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie dziś minus 11 stopni, w Krakowie minus 8. Po południu na północnym wschodzie i na południu słabe opady śniegu. W nocy na północy i wschodzie niewielki śnieg. Na termometrach w nocy minus 20 na wschodzie, minus 15, minus 11 na zachodzie. Nad samym morzem od minus 12 do minus 8 w Kotlinach Karpackich minus 24 stopnie miejscami. Jutro sporo chmur, rano rozpogodzenia, możliwe słabe opady śniegu, temperatura minus minus 10 stopni na wschodzie, minus 6 w centrum, minus 2 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy?

całkiem niedawno, mniej więcej tydzień temu, 25 lutego, skończyłby 75 lat. Urodziny George'a Harrisona były też okazją do wydania raz jeszcze, w znacznie lepszej niż do tej pory wersji, koncertu mu poświęconego z 29 listopada roku 2002 w londyńskiej Royal Albert Hall, gdzie przyjaciele uczcili pamięć zmarłego przyjaciela. Przy okazji ciekawostką jest fakt, że według statystyki za ubiegły rok w serwisach cyfrowych wśród wszystkich nagrań grupy The Beatles i jej byłych członków właśnie Harrison zaczął rządzić. Najczęściej ściąganym i kupowanym nagraniem jest właśnie to, które usłyszeliśmy, czyli Here Comes the Sun z płyty Abbey Road. A pamiętny koncert z Royal Albert Hall zaczął się m.in. od występu Anuszki Shankar, której w jednym z utworów Harrisonowych z repertuaru Beatlesów towarzyszył Jeff Lynne. Shankar, córka słynnego Raviego, która odwiedziła niedawno temu, zdaje się, że 2 lata temu Polskę i zagrała wspaniały koncert w Warszawie. Reprezentowała w dużej mierze ojca, który w przypadku George'a Harrisona był najbliższym mentorem i przyjacielem przez lata. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really. Without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really knows. Without traveling To jedna z trochę zapomnianych perełek autorstwa George'a Harrisona, odwrotna strona singla Lady Madonna z roku 1968. Na koncercie nie mogło zabraknąć Erika Claptona, bliskiego przyjaciela, choć jego związki towarzysko-rodzinne z Harrisonem to rzecz wysoce skomplikowana, który był w pewnym sensie muzycznym szefem całej orkiestry i nie zagrał oczywistych utworów typu While My Guitar Gently Weeps, tylko na przykład to. If I needed someone to love, you're the one that I've been thinking of. If I needed someone, if I had some more time to spend, then I guess I'd be with you, my friend. If I needed someone, some other day, and it might not have been like this, but you see now I'm too much in love. Of your number on my wall, and maybe you will get a call from me. If I needed someone, na szczęście do wydawnictwa dołączono dwie płyty z obrazem, bo ten koncert przede wszystkim trzeba zobaczyć, a nie tylko usłyszeć. I wbrew temu, że był to hołd dla nieżyjącego muzyka, generalnie nastrój koncertu i pewnie tak chciałby sam George Harrison był zdecydowanie radosny. Szczególnie, że wśród wykonawców nie zabrakło jego przyjaciół z latającego cyrku Monty Pythona, którzy wykonali na przykład utwór o dość frywolnym tytule Sit on My Face. Teraz kolejny muzyczny, nie tylko przyjaciel George'a Harrisona, Gary Brooker, szef Procol Harum. Drag me down. 1924. Wśród przeróżnych przyjaciół George'a Harrisona znalazł się także Tom Petty, który sam odszedł od nas całkiem niedawno. Zaśpiewał dwie jego kompozycje, a normą obecnych archiwalnych wydawnictw, bardzo miłą zresztą, jest to, że są materiały dodatkowe. W tym przypadku imponujące, jako że sam koncert trwał mniej więcej 2,5 godziny, a materiały dodatkowe prawie drugie tyle samo. Tom Petty, utwór otwierający album Beatlesów Revolver, zagrał oczywiście ze swoim zespołem Heartbreakers, ale też stowarzyszeniem olbrzymiego bandu pod kierownictwem Erika Claptona. Spróbuję policzyć szybciutko 18 muzyków, do tego jeszcze muzycy hinduscy i dodatkowi wspomagający cały aparat, jak to się ładnie mówi, sceniczny. To było naprawdę kilkadziesiąt osób. Jeszcze jeden nieżyjący już przyjaciel George'a Harrisona, Billy Preston, który ten klasyk swojego przyjaciela nagrał jeszcze w latach 70. i zaśpiewał na koncercie w Royal Albert Hall. Hallelujah. Hallelujah. Informacja, która przyszła mailem na lista.osobista.polskieradio.pl. Steve Lukather z grupy Toto na polskim koncercie grupy w środę zadedykował George'owi Harrisonowi oczywiste dość While My Guitar Gently Whips. W pewnym sensie skład muzyków na koncercie w Royal Albert Hall pokrywa się z tym, który George Harrison zaprosił kiedyś do Madison Square Garden w Nowym Jorku na słynny koncert dla Bangladesz. Pierwszy tego typu charytatywny zjazd muzyków, który był pierwowzorem chociażby później Live Aid. Billy Preston grał na Bangladesz, był zresztą gwiazdą tego wieczoru. Wśród muzyków wówczas zaproszonych był także kolega z byłego już zespołu George'a Harrisona, czyli Ringo Starr. Your face, it reminds To jeden z przebojów solowej kariery Ringo Starra. Świetna piosenka, fotografia, zresztą napisana dla niego w prezencie przez właśnie George'a Harrisona. Kariera pana George'a w latach 80. trochę klapła i wtedy odniósł zupełnie niespodziewany sukces, nagrywając tak naprawdę B-stronę singla. Zaprosił do tego nagrania kilku przyjaciół, którzy akurat byli w Los Angeles, i z tego sformowała się grupa nieformalna o nazwie Traveling Wilburys, i ich album, a szczególnie singiel, który za chwilę usłyszymy w wersji właśnie z Royal Albert Hall, okazał się największym sukcesem w drugiej połowie solowej kariery George'a Harrisona. Ale jakżeżby mogło być inaczej, skoro w zespole obok niego byli m.in. Tom Petty, Jeff Lynne, Bob Dylan i Roy Orbison. Na koncercie pamięci George'a Harrisona zespołem dyrygował właśnie Tom Petty. Jeszcze jeden gość na koncercie pamięci George'a Harrisona, którego można się było spodziewać, wykonał klasyk swojego przyjaciela w wersji, w jakiej grał go też na swoich koncertach. Hey. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Don't want to leave her now. Well, you know I'll be leaving now. Somewhere in a smile she knows the I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I'm believing now. Well, you're asking me who my love for. I don't know, I don't know. Well, you stick around now, it may show. Łącznie z materiałami dodatkowymi 5 godzin wspomnień z Royal Albert Hall w Londynie z 29 dnia listopada roku 2002. To na koniec zagramy studyjną wersję słynnego utworu George'a Harrisona z udziałem jego przyjaciela, a potem mamy jeszcze niespodziankę. For your love. controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps. Surely be learning. Still my guitar gently weeps. Naprawdę nie pamiętałem, że Jack White ma 12 nagród z Grammy, ale przypomniałem sobie z okazji tego, że dziś opublikował nowy utwór ze swojej płyty, która ukaże się już niebawem 23 marca. Nazywa się Over and Over and Over. I nim kończymy dzisiejszą donację trójki, Anna Regulska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia. And the lovers are drowning. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Naszych słuchaczy zainteresowały wędrówki po Szwecji. Proszą o kolejne podpowiedzi, dokąd warto się wybrać. Agnieszka Blandzi spełni te prośby. Ulubiona twoja trasa to szlakami wikingów. Tak, jestem bardzo zafascynowana od wielu lat kulturą wikingów i to, że mogę Państwu powiedzieć o Skanii, jest dla mnie wielką przyjemnością, dlatego że Skania jest miejscem, gdzie najwięcej tych wikingowskich pamiątek, tych bitnych, niesamowitych czasów zostało. Stąd na przykład Uniwersytet w Lund ma własny wydział archeologiczny zajmujący się właśnie wikingami. Również południowa Skania to miejsce, gdzie zlokalizowano najwięcej kamieni runicznych. Nawet mają własny katalog, można znaleźć to w internecie. Każdy z kamieni jest opisany wraz z przetłumaczonym napisem runów, co tam możemy na nim przeczytać. Zapraszam Państwa na początek tej fascynującej wędrówki śladami wikingów właśnie od miejscowości Trelleborg. Dopływa tutaj bardzo dogodny prom z Polski. Natomiast w samym Trelleborgu prawie że w środku miasta odtworzono twierdzę wikingów. No muszę powiedzieć, że robi to dosyć niesamowite wrażenie. Jest to doskonałe zresztą miejsce na piesze wędrówki. Możemy obejść ją najpierw dookoła i to polecam. Jest to ogromna, drewniana konstrukcja, która stoi w środku miasta. Wchodzimy natychmiast w taką atmosferę czasów wikingowskich, ale jak tylko odwrócimy głowę, widzimy domy z antenami satelitarnymi. Jest to dosyć śmieszne, ale z drugiej strony atmosfera samej twierdzy wciąga, dlatego że jest to muzeum żywe. W tym sensie, że mieszkają tam osoby, które żyją życiem wikingów. Również w czasie jakby poza sezonem, czyli jesień, zima, nie tylko latem. Latem odbywają się bitwy, rekonstrukcje, natomiast w zimie możemy spotkać tam osoby, które po prostu mieszkają. Taką charakterystyczną postacią jest jedna z żon wikingów, która mówi, że właśnie wszyscy wyruszyli na południowe rubieże szukać łupów, natomiast ona została i z chęcią nas tutaj oprowadzi po domostwach. Co możemy zobaczyć ciekawego w tej naszej pierwszej wędrówce? Otóż, proszę Państwa, padają mity, na przykład, że wikingowie byli brudasami. Otóż są na przykład pałeczki z kości do czyszczenia uszu, małe grzybyki do czesania brody. Również pada kolejny mit, że byli to jacyś nieokrzesani wojownicy, którzy rzucali się na hura, by łupić sąsiadów. Otóż wikingowie uwielbiali gry wojenne, szachy z podobną szachownicą, więc może nas też nasza przewodniczka nauczyć grać w taką grę strategiczną. Ciekawa wycieczka i niezbyt trudna. I przyjemna i rzeczywiście bardzo polecam. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć i rzeczywiście dużo również pobyć na świeżym powietrzu, pospacerować, co wikingowie, no i my lubimy najbardziej. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową energooszczędną pralkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Po raz pierwszy w fonograficznej historii męskiego grania album, który stanowi specjalny dodatek. Nadaliśmy mu tytuł Dogrywka. Wśród wykonawców m.in. Organek, Koma, Brodka czy Grubson. Męskie granie 2017. Dogrywka. Zapraszam. Piotr Stelmach. Album do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia.